Cheio, não é? akhirnya saudara kami menjadi dunia. Kalau akhirnya jadi, kuasa Bapa yang tinggi di dunia, kuasa Bapa yang tinggi kita. Ayo, kita ini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi pia anabainisha sababu za kupotea wanadamu. Watu wanapotea kwa sababu ya fitna. Na fitna ziko za sababu mbili. Kuna fitna allati takunu bishubuhat. Kuna fitna ambazo zinakuwa kwa sababu ya shubha. Na kuna fitna ambazo zinakuwa bishahawat. Na kuna fitna ambazo zinakuwa kwa sababu ya matamanio. Na hizi ndio sababu za kupotea imani zilizokuwa kabla yetu. Mayahudi walipotea kwa sababu ya shahawat, matamanio. Haki walikuwa wanaijua, lakini wakazidiwa na matamanio ya nafsi, wakaacha haki, wakafuata matamanio, wakapotea. Manasara walipotea kwa sababu ya shubuhat, waliacha ilmu, wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga. Kwa hiyo wanadamu kupotea kwao ima kwa sababu ya shubuhat, inuudima alilmu, ikiwa elimu itakosekana kwa hao wenye kupotea au kwa huyo wenye kupotea, basi kupotea kwake kutakuwa ni kwa sababu ya shubuhat. Na ikiwa ana elimu alafu akapotea, basi kupotea kwake ni kwa sababu ya shahawat, kufuata matamanio. Amejua haki lakini akajiacha kufuata matamanio. Kwa hiyo huyu amepotea ya fitna, lakini fitna hizi alati hiya alati itakumu ishahawati, ni zile fitna ambazo zinakuwa kutokana na matamanio. Mtu anafahamu zina ni haramu, lakini anazini. Huyu kupotea huu ni kwa sababu ya fitna, lakini fitna hizo ni zipi? Ashahawati, matamanio. Na mtu akaingia kwenye bid'a akidhani kuwa ni sunna, akaingia kwenye dalala amefitiniwa au amefitinika, na kilichomfitini si kingine bali ni shubuhat. Kwa hiyo ikiwa mtu ataingia kwenye upotevu kwa sababu ya ujinga wa kutoijua haki, kupotea huku ni kwa sababu ya fitna, na fitina hizo ni zile fitina zinazokuwa kwa sababu ya shubuhat. Na ikiwa mtu atapotea ili hali haki anaijua, basi huyo amepotea kwa sababu ya fitna, na fitna hizi ni zile fitna ambazo zinakuwa kwa sababu ya matamanio. Kwa hiyo hizi ni sababu kuu pekee za kupotea wanadamu. Hakuna atakayepotea ima itakuwa ni kwa sababu ya shubha, ikiwa amekosa ilmu ya kujua haki, au ima atakuwa amepotea kwa sababu ya shahawati, ikiwa haki ataijua lakini akapotea njia. Huyu amepotezwa na matamanio, kwa sababu si kwamba hakuna haki. Kwa hiyo utakuta kila mwanadamu anapotea, basi hizi sababu mbili zina mchango katika kupotea kwake. Waliokuwa kabla yetu kadhalika sisi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutahadharisha kuna kwa hizi sababu kuu mbili za kupotea wanadamu: fitna, wal fitna takunu bishubuhat wa qad takunu bishahawat. Fitna zinaweza zikawa kwa sababu ya shubha, au fitna zikawa kwa sababu ya shahawa, matamanio. Ndugu zangu wa Kiislamu, fitna zinazotokana na shubhat, fa'iyatu al-ilmu sa'a al-ilmu nak. Fitna ambazo zinatokana na shubha, tiba yake ni ilmu. Tumesema mtu anaweza akapotea kwa sababu ya shubha, yani kutoijua haki. Huyu kupotea kwake ni kwa sababu ya shubha. Kwa hiyo tiba ya hii fitna ya shubuhat al-ilmu nari, elimu yenye manufaa. Na mtu anaweza akapotea kwa sababu ya fitna, lakini fitna hizo ni zile ambazo zinakuwa kutokana na matamanio. Haki ameijua, lakini akaingia katika upotevu. Huyo amefitiniwa na matamanio. Na hii fitna au hizi fitna, fa'ilatuha, tiba yake, al-imanu thabitu wal-amalu salih, ni imani iliyothibiti na matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa sababu imani kama inavyokuwa imetamakana katika moyo, humkimbiza mtu unapomasi, humkimbiza mtu unaposhirki, humkimbiza mtu unapobid'a. Kwa hiyo fitna zinazotokana na shubha, tiba yake ni ilmu yenye manufaa. Kwa ilmu utaijua haki. Na fitna zinazotokana na matamanio, mtu anaijua haki lakini akaingia katika upotevu, fitna hizi tiba yake ni imani thabiti na matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa sababu imani inazidi kwa taa. Kwa kadri unavyojipinda katika taa, ndivyo imani yako inavyokuwa, na imani inavyokuwa ndio mtu huwa anayakimbia maasi. Na kadri inavyodhoofika ni imani, ndivyo mtu anavyoelekea maasi hata kama anayajua. Kuna mtu ambaye anazini akikuwa mzini ni haramu. Kuna anayekunywa pombe tena kuwa pombe ni haramu, kadhalika mwizi na mfalme. Lakini kwa sababu ya udhaifu wa imani anaingia katika maasi. Kwa hiyo tiba ya fitna za shahawat, al-iman thabit wal-amal salih, ni kukithilisha matendo yaliyokuwa mazuri bali imani. Kadri unavyomtii Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo imani yako inavyopanda. Imani inavyopanda, matendo ya kheri kwako yanakuwa mepesi, na matendo mabaya kwako yanakuwa ni mazito mno, kwa sababu imani yazidi bitaa wa yanqusu min maasi. Kadri unavyomtii Allah, imani ndio ilivyokuwa. Imani inavyokuwa sawasawa, ndivyo unavyoelekea za shuhad wa shahawat. Baada ya kuwa hivi vitu kutibabekea hizi fitna mbili ambazo ndio sababu ya kupotea mwanadamu. Mayahudi walipotea, walifitinika kwa sababu ya shahawati. Haki walijua, alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Allah anasema wale tuliowapa kitabu wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile wanavyowajua watoto wao, wanajua kwamba ni mtume wa haki na amekuja na dini ya haki, kitabu alichokuja nacho cha haki wanajua. Lakini wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Kwa hiyo hawa kupotea kwao ni kwa sababu ya fitna za shahawati, sio kwa walikuwa wajui kwamba Muhammad ni mtume wa haki, lakini shahawati, matamanio. Haki walijua, wakapotea kwa sababu ya matamanio. Kwa hiyo hawa wamefitinika kwa sababu ya shahawati. Manaswara wao wamefitinika kwa sababu ya shubha. Hawa hana ilmu, lakini wakamwabudu Allah kwa ujinga, kwa wakamwabudu Allah kwa uzushi, yale ambayo wamezushiwa na watu, wala si mafundisho ya Isa mwana wa Maryam. Wao wakamwabudu Allah kwa wakapotea njia kwa sababu ya nini? Ujinga walikuwa nao. Kwa hivyo hivi vitu viwili ambavyo vitatibu hizi fitna mbili, pasi na shaka vitu hivi viwili vitakuwa ni muhimu mno, al-ilmu nafi wal-amal salih, kwa sababu ndio tiba. Ilmu nafi, tiba ya fitna za shubuhat. Al-amal salih, matendo mema, kwa sababu kwa matendo mema imani inazidi, imani inazidi mtu anakuwa mbali nasi. Kwa hiyo matendo mema hii ni tiba kutokana na fitna za shahawati, matamanio. Kwa hiyo hivi vitu viwili ni neema kubwa kabisa kwa mwanadamu kuneemeshwa na neema hizi. Anasema Imam Sa'di rahimahullah, inna afdala minan ilmu yuzilu shakka anka wadara wa yakshifu haqqati alqulub wa yusiru al'abda jannata. Hakika neema iliyokuwa kubwa kabisa kwa wanadamu ni hizi neema mbili. Kataja hivi vitu viwili: ilmu yuzilu shakka anka wadara, elimu ambayo itakuondolea nini? Shubha. Utakuwa una basira, unaifahamu haki, na itakuondolea uchafu, matamanio, wa yashifu lhaqa, na itakuwekea wazi haki, wa yusilu labda ila matlub, na hii ilmu ikampelekea mtu katika matlub, wa huwa alamalu salih, na kumatendo mema. Kwa kataja elimu yenye manufaa na matendo mema, haya mambo mawili mwanadamu akiyashika, basi atakuwa amenusurika na fitna za shubha na fitna za shahawa, ambazo ndio sababu ya kupotea kiumbe. Kwa elimu utakuwa umeepukana na fitna za shubha, na kwa matendo mema utakuwa umeepukana na fitna za shahawa na matamanio. Kwa haya mambo mawili utatibu haya maradhi makubwa ambayo ndio sababu ya kupotea wanadamu. Kwa hiyo lazima tuzungumze, tujiulize kunako haya mambo. Al-ilmu nafi wal-amal salih. Sisi wenyewe, wake zetu, watoto, dunia ndio tuko nayo hii. Haufai kwa kile kilichokadiriwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama utatoa juhudi na magari, hauwezi ukapata zaidi ya kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuahidi. Lau ingekuwa riziki inavutwa kwa sababu ya uelewa na akili ya mtu, basi punda wangekufa kwa njaa kwa sababu hawana ilmu. Lau ingekuwa riziki inapatikana bil hijra kwa akili, basi la halatil bahani. Wanyama wangekufa kwa sababu ya ujinga walikuwa hawana ilmu, lakini wanakula hapa na wauzu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, lazima tuhakikishe kwamba wakati tuliokuwa nao ni wakati ambao zimekithiri fitani, imma shubha imma shahawa. Walinganizi walikuwa wengi, mashehe wengi, wazungumzaji wengi, kila siku wanaibuka wapya. ukimsikia huyu unaona hapo, ukimsikia huyu unaona hapo. Mwisho inafikia vipindi lazima sasa mashehe wanachanganya, hata sielewi ni mfuate nani, kuonesha kwamba tayari ameshasikiwa na fitna za chuma, anamtaka akili haki iko wapi. Kwa hiyo anapapasa papasa, anabahatisha. Sasa kwa hali kama hii, lazima kila mmoja alinda himize unao kutafuta elimu ya kisheria, kusoma kwa wale ambao wanastahili kukaa chini yao na kuchukua elimu, kwa sababu elimu haichukuliwi kwa kila mtu, bali elimu inachukuliwa kwa watu ambao wana ahalia, watu ambao wametamasa na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salafi al-umma, wakawa wana ahalia ya kukaa na kuwasomesha wengine. Elimu haichukuliwi ovyo ovyo, ukachukua kwa Shia, ukachukua kwa Sufi, ukachukua kwa Bukhari, ukachukua sijui kwa Kadiani, maadamu kwa amedhihirisha shahada mbili na anazungumza Kiarabu au anasoma aya ya hadithi, ukakaa kwake kuchukua elimu. La, si wema. Elimu ni elimu ni dini, kwa lazima tuangalie tunachukua kwa nani. Kwa hiyo ni jambo la msingi, kwa kujihimiza katika jambo la elimu tutakuwa tunatibu fitna za shura na kukithirisha matendo ya kheri, kufanyia kazi ya elimu tunayoisoma, tukajipamba na matendo mazuri. Kwa kufanya matendo mema tutakuwa tunaepukana na fitna za shahawati, kufuata matamanio ya nafsi. Haya mabadiliko tutakapokuwa nayo yatatupelekea kutibu haya maradhi mawili makuu. Atakapoepukana mtu na haya maradhi mawili makuu, shubha na shahawat, basi huyo atakuwa ni katika wenye kufaulu, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza katika hii hadithi na kutahadharisha na haya maradhi mawili, fitna hizi za sampuli mbili, ashubha wa shahawat. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kufanya kazi haya machache ambayo tumepeana kwenye hutuba. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe tuwe sheria, kadhalika Allah atuzuku matendo yaliyokuwa mazuri, na ilmu iwe ni hoja kwetu na wale siwe hoja juu yetu.